का दुलारा आया, देखो आया हीरो आया, सुपरस्टार सुपरस्टार ए सुपरस्टार सुपरस्टार। सलमान, अक्षय, अर्जुन या इमरान, फिल्मों में उनका है नाम, और पब्लिक करे मुझे सलाम, नच न जाने सबको आनंद आया रे आया। देखती रहेगी दुनिया, कहती रहेगी गलियां, सबका प्यारा सबका दुलारा, सर कहेंगे आकर फिल्मों के लिए मुझे देंगे ऑफर, जब मेरे फिल्मों के लगेंगे पोस्टर, हाउसफुल हो जाए सारे थिएटर,